și la trecut și faci un exercițiu simplu. Te gândești cum e la trecut și cum e la viitor. Cum sună. Și o să-ți răspunzi care verb trebuie conjugat. Înțelegi? Da, deci practicul nu rămâne la perfect în contextul în care vorbim de trecut și cel care nu se schimbă e infinitiv. Infinitiv, exact. Ok, și următoarea este la fel. Că spune. E wann hast du ihn kennenlernen? Da. Asta m-a inspirat din propoziția schon dich kennenzulernen. Da. Și spuneai că se schimbă doar kennen. Nu, learn. Se schimbă learn, da. Mm-hmm. Asta, eu îți recomand să pui pe un bilețel Ich habe ihn kennengelernt. Cum? Ich habe ihn kennengelernt. Da, foarte bună asta. Și în sensul că am făcut cunoștință cu el. Și atunci nu o să nu niciodată că e kennengelernt la trecut, la participiu. Da? Sau schon dich kennen zu lernen. Dar aici nu e așa evident. Dar ich habe ihn kennengelernt, am făcut cunoștință cu el, l-am cunoscut pe el. Da. Că restul nu sunt decât variații ale astea. Pe ea am cunoscut-o, pe ei. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc pe el, dar cunosc-o la tot. Da. Atât am avut. Și a treia? Nu. Două. Ok. Good. Da, e ok să spun zwei Fragen, nu zweite Fragen. Nu, zweite Fragen înseamnă a doua întrebare. Aha. Ich habe zwei Fragen, am două întrebări. Sau, ok, jetzt stelle ich die zweite Frage. Acum pun a doua întrebare. Die erste Frage, die zweite Frage. Und insgesamt, zwei Fragen. Insgesamt, știi ce înseamnă insgesamt? În total. Da, în total. Foarte bine. Deci aș vrea să... Ia. Adică să mă sfătui dacă am putea avea o oră, da, în care să vorbim, să facem propoziții cu numeralele, atât cardinale cât ordinale. Da, chiar numerale voiam să facem în seara asta, o parte dintre ele. În principal, numeralele astea cardinale, adică cifrele și numerele simple, le cunoști. Știi să numeri până la 100, da? Da. Foarte bine. Următoarea chestie este numeralul ordinal. Atunci când exprimă ordinea. A treia. Cum spui a treia? Dritte. Întotdeauna nemțește articol. Der, dritte. Nu, am spus a treia. Nu al treilea, ci a treia. Doar tri. Di, drite. Ah, di. Că e la feminin. Nu? Da. Tu ai spus der, drite. Da. Bun. Important e să le ții minte excepțiile. Prima, cum se spune, da, primul. Este. Cu articol? Die erste. Primul. Der erste. Der erste. Foarte bine. Al doilea, zweite. Al șaptelea? Die siebte. Al. Ai. Der siebte. Der siebte. Exact, da? Deci, numeralele astea ordinale pot avea orice fel de formă, masculin, feminin sau neutru. Da? Da. Der siebte, das siebte, dacă spun al șaptelea copil, cum spun? Der sechste Kind. Al șaptelea copil. Al șaptelea, der siebte Kind. Ce articol are Kind? Das. Das siebte. Păi m-am gândit că ai spus al. În românește e al. Da, zipte kind. Deci trebuie să-i pui articol. Să ține cont de articolul cuvântului. Exact, pentru că numeralul ăsta ordinal, șaptelea în cazul ăsta, se comportă exact ca un adjectiv. Aha.

Și la fel, al 10-lea cum ar fi? Decente. Decente, foarte bine. Și cum spui, ea așteaptă al 4-lea copil. Sie wartet auf das vierte Kind. Bun. Sie wartet auf das vierte Kind. Da? În ce caz este kind aici? Acuzativ. Foarte bine. Acum, dacă ea l-așteaptă pe al patrulea copil să vină de la școală, îi vartă. Am înțeles. Dar dacă l-așteaptă să se nască, da, spunem er vartă. Și fără auf. Și fără auf. Deci erwarten înseamnă a te aștepta la ceva. A aștepta ceva să se întâmple. Ok. Da? Și să ții minte că el e fără fără auf. Fără auf, da. Da, warten, er warten. Și cum spui, ea îl așteaptă pe soțul ei? Sie wartet auf meinen Mann. Auf? Meinen Mann. Asta înseamnă că ea îl așteaptă pe soțul meu. Oh, nu, scuză, pe Ihren Mann. Ihren Mann. Sie wartet auf Ihren Mann. Bun. Și cum spui, un rezultat bun este de așteptat. Rezultat, parcă am vorbit anul trecut de el. Rezultat se spune Ergebnis. Sehr gut. Dar nu mai știu articolul. Das Ergebnis. Da? Ein gutes Ergebnis. Asta înseamnă un rezultat bun este așteptat. Dar dacă spun este de așteptat, da, spunem zu erwarten. Zu erwarten. Zu erwarten este la infinitiv. Zu este urmat întotdeauna de infinitiv. Și există și perfect și zu erwarten, zu erwartete și zu erwartet. Nu. Nu. Deci încă o dată. Aici am pus doar din cauza că este de așteptat. Exact. Practic verbul este erwarten. Da. Încă o dată, un rezultat bun este de așteptat, cum ai zis? Ein gutes Ergebnis ist zu erwarten. Bun. Și dacă spun un rezultat bun a fost de așteptat? ein gutes Ergebnis hat, war zu erwarten. Exact, war zu erwarten. Zu erwarten rămâne la fel. Da. La fel, un rezultat bun va fi de așteptat. De așteptat rămâne același. Zu erwarten. Wird zu erwarten. Wirst. Cum, cum? Wird. Wird. Da? Wird sein. Că e da. Wird plus infinitivul. Va fi. Wird sein. Da? Bun. Și cum spui abia aștept? Kaum warte. Kaum? Da. Erwarten. Kaum erwarten. Și da, toată fraza. Eu abia aștept. Ich erwarte kaum. Nu. E cu particulă detașabilă, erwarten? Nu, nu. R nu este particulă detașabilă. R este particulă detașabilă. Abia aștept, spunem. Ich kann es kaum erwarten. În sensul că eu abia pot să aștept. Ich kann es kaum erwarten. Mm-hmm. Kann vine de la putea? De la können. Ich kann. Da. Înțelegi? Da. De la verbul ăsta avem un substantiv foarte folositor și anume erwartung. Erwartung. Ce poate să însemne erwartung? Așteptare. Exact. Așteptare. Și cum spui eu am așteptări mari? Și erwartung e die erwartung. Toate care se termină în ung sunt die. Habe große Erwartung. Așteptări. Erwartung. Erwartungen. Ich habe große Erwartungen. Mhm. Eu am așteptări mari. Da? Da. Și cum spui, asta a fost neașteptat. Das war unerwartung. Nu. Nu. Tu ai spus asta a fost neașteptare. Deci a aștept... Unerwartet, exact. Das war unerwartet. Asta a fost neașteptat. În sensul că nu... Cum să spun, a venit... Nimeni nu s-a aștepta. Da. Da? Bun. De, în, alături de, de verbele astea mai avem unul și anume... Abwarten. Abwarten. Abwarten. Abwarten vine de la... De la warten. A aștepta pe cineva? Nu. Vine? Nu? Nu, warten este a aștepta pe cineva. Nu, dar vine ab, să vină cumva. Ab ăla înseamnă că după ce se întâmplă ce aștept, urmează o consecință. Cum să spun? Dacă tu Îl aștepți pe soțul tău să vină de la serviciu? Da. Cum spui? Ich warte auf meinen Mann, exact. Dar dacă aștepți rezultatul de la analize, nu e același tip de așteptare. Că de rezultatul ăla depinde ceva. O decizie, într-un sens sau un altul. Ich warte meinen Befund ab. Exact. Noch einmal, ich warte? Meinen Befund. Mm-hmm. E der Befund. Der Befund? Ich warte meinen Befund ab. Mm-hmm. Numai că ăsta are auf. Ăsta are auf. Da, pentru că e mult mai apropiat de warten. Ca sens. Aha. Da, am înțeles. Înțelegi? La fel, dacă l-aștepți pe soțul ca să aveți o discuție și să se întâmple ceva, atunci va fi abwarten. Și dacă, de exemplu, mergi la o întâlnire și aștepți să vină cineva să discuți o chestie, e doar warte auf. Nu contează ce se întâmplă în urma discuției. Nu e warte auf, ab. Dacă după discuție urmează să iei o decizie, este abwarten. Oh, am înțeles. Înțelegi? Da. Bun. Mai sunt la warten? Nu, cred că astea sunt din astea folosite. Da, warten, abwarten, erwarten. Tot de aici o expresie des întâlnită este dacă îi spui cuiva să aștepte puțin. Ți-a rugat să faci ceva sau ți-a zis să faci ceva și îi spui să aștepte. Cum îi spui? Kein Moment. Noch einmal? Kein Moment. Ein sau kein? Kein. Kein înseamnă nicio moment, nicio secundă. Ein Moment. Ein Moment. Asta înseamnă o secundă sau ein Augenblick. Da. Augenblick ce înseamnă? Clipire. Clipire. Clipire, da. O clipită. Dar dacă îi spui efectiv să aștepte, cum îi spui așteaptă? Wartet man. Noch einmal? Wartet man. Deci ca să obții imperativul, dai pe N la o parte. Wart? Mhm. Wartmal. Wartmal. S-ar fi scris wartemal, wartemal, da? Dar dacă îi spui să înseamnă să aștepte puțin, cum spui în românești? Așteaptă puțin. Puțin referitor la timp, adică scurt timp, se spune curț. Și spui, wartemal curț. Are un E, wart, după el. Da. Ah. Wartemal curț. Uh-huh. Da, în vorbirea de zi cu zi poți să spui wartemal curț. O secundă. Așteaptă un pic. Înțelegi? Da. Bun. Tot de la warten avem un cuvânt care nu e intuitiv, dar o să, după ce ți-l spun, îți dai seama. Cum spun, eu am o dispoziție bună. Ich habe eine gute Laune. Sehr gut. Dar cum spun, așteptarea mi-a dat o dispoziție proastă. Da. Asta trebuia să știu mai de mult, când aveam un doctor la care stăteam 3 ore. Mm-hmm. Cum spui așteptare? Erwartung? Nu. Erwartung, cum să spun, dacă tu aștepți la doctor, da. Aia nu se cheamă Erwartung când tu stai la ușă. Că și în românește aia nu este o așteptare. Ai așteptări de la viitor sau ai așteptări de la Patrick. Da, da, așa. Aia este o diferență față de așteptarea fizică a lui Patrick să vină de la grădiniță. Înțelegi cum zic? Dacă ar fi o așteptare să stai la doctor, cum s-ar spune? E, asta voiam să spun. Chestia asta se spune vartărai. Di vartărai. Cum de la Bacan avem becherai. Da, da, da. Da? Așteptarea, vartărai înseamnă ceva la modul toată așteptarea asta. Mi-a produs o dispoziție proastă. Nu o așteptare de o oră mi-a produs, ci cum să spun, tot ansamblul ăsta, toată ideea de a aștepta m-a enervat. Di vartărai. Înțelegi cum zic? Da. Ceea ce să nu confunzi, să nu spui da. Wartung. De la Erwarten avem Erwartung. Da. Ei bine, de la Warten nu avem Wartung. Pe ăsta poți să-i pui un asterisk acolo. Wartung înseamnă, cum se cheamă asta, când revizie. Revizie. Da, când un dispozitiv, da. O mașină, știi că intră la 6, nu intră în revizie. Da, da, da. Ei bine, chestia aia se cheamă Wartung. Un da, utilaj da. Industrial, da? Wartung. Și vartărai este așteptare fie la doctor, fie la da. Instituție dacă mergi. Da, exact. Știi, de exemplu, când te duci să-ți plătești impozitele și aștepți la diverse ghișee, aia da. Se cheamă divartărai. Nu neapărat o așteptare specifică undeva, ci tot asta, că divartărai hat mich genervt. Toată așteptarea s-a mai enervat. Toată asta cu așteptări, aici, colo, știi? Asta înseamnă da. Vartărai. Un ansamblu de așteptări, știi? Înțelegi contextul în care se folosește? Da, acum am înțeles. Apropo de vartărai, știi ce înseamnă Schweinerei? De la porc. Aha. Exact. Fermă, nu, porcii? Nu. Schweinerei înseamnă porcărie. M-am gândit, da. O să auzi des, dar asta e Schweinerei. Asta e o porcărie. Ce tare asta. Da, o... Eu bănuiesc personal că din nemțește vine expresia. Că în românește sună așa, cumva, dacă stai să analizezi originea. Adică, eine Schweinerei. Ja? Sau o să auzi, was für eine Schweinerei. Ce înseamnă asta? Ce fel de porcărie? Fără fel. Ce porcărie? Ce porcărie? Ce porcărie? Was für eine Schweinerei. Da? Și nu mă puțin că-mi trec asta. Ok. Asta e când e o situație nașpa, când s-a întâmplat ceva. Da, da, da. Când e o porcărie. Sau când face cineva ceva. Da, sau când a făcut ceva greșit, exact. Bun, asta ca o paranteză, apropo de vartărai. Schweinerei, da? Dar să știi că prostiile care mi le spui așa de bine îmi țin minte. Bun. Și cum spui, am așteptat o oră și după aia am da. Plecat. Nu, puțin să termin așa, da. Că am o dispoziție proastă. Da, da. Eu mă gândesc că n-am făcut-o bine. Nu, hai mă. Trebuie să mă corectez. Da. Mi s-a părut că ai spus, spune. Nu, nu. Die Warterei hat mich eine schlechte Laune sau Stimmung. Mm-hmm. Laune? Aba, mi-a făcut, mi-a dat, mi-a... Hat gemacht. Gemacht. Numai încă o dată, die Warterei. Die Warterei hat mich. Nu mich, pentru că ea mi-a făcut mie. Hat, hat mir. Schlechte Laune gemacht. Okay. Bun. Îmi pare rău că te-am întrerupt Da, acum. nicio problemă. Deci, cum rămăsesem, eu am așteptat o oră și după aia am plecat. Vechi gangan, pot să spun, am plecat. Ich habe auf eine Stunde abwarten und das bin ich weggegangen. Noch einmal, ich habe. Ich habe auf eine Stunde abwarten und das bin ich weggegangen. Bun. Cum spui? Nu, ca aici trebuia și după asta și am scris mai și asta. Und nach das. Und nach dem. Deci am așteptat o oră și apoi am plecat. După aia am plecat. Apoi. Apoi. Da, nu știu, apoi. Apoi se spune Dan. Da, Îl știai, nu? fain. Und dann bin ich weggegangen. Bun. Asta e corect. Numai că la prima parte îi o... Mă gândesc. Încă o dată. Cum spui, Ich habe. eu te aștept pe tine. Ich warte auf dich. Exact. Și dacă spun eu am așteptat o oră, cum spui? Ich habe eine Stunde gewartet. Exact. Ich habe eine Stunde gewartet. Nu este auf eine Stunde, că n-am așteptat ora să vină. Da. Auf ăla când aștept pe cineva sau ceva. Eu am așteptat o oră. Ich habe eine Stunde. Și nu este Nu, e abwarten, gewartet. Și abwarten oricum nu era, era abgewartet în cel mai rău caz. așa este. Dar e gewartet. Da, ich habe eine Stunde gewartet. Ok? Da. Bun. Încă ceva de la ăsta, dacă tot mi-am adus aminte. Cum am zis, Wartung înseamnă revizie. Da. Da? Pentru că al doilea sens al lui Warten este a avea grijă de ceva, cum să spun, de o situație, de o piesă, de un utilaj. A face service, știi, expresia românească. Da. Periodic, la câteva luni sau cum scrie în cartea tehnică. Da. Da? Și cum spui, motorul trebuie revizionat, sau cum se zice, trebuie să aibă o revizie. Motor? Se spune der motor. Der Motor muss Wartung. Nu. Poți să spui muss eine Wartung haben. Înțelegi? Da. Sau folosim strict verbul warten, cum spui motorul este servisat, este revizionat. Der Motor wird warten. Nu, nu, de la warten. Wird? Wird wartet? Nu, că e verb regulat. Gewartet. Gewartet, exact. Der Motor muss gewartet. Este servisat acum. Dar dacă spun trebuie să fie, trebuie să aibă o revizie, trebuie să fie servisat, cum spui? Der Motor muss warten werden. Gewartet. Gewartet werden. Gewartet werden, nu? Da. Der Motor muss gewartet werden. Și frigiderul trebuie reparat? Der Kühlschrank wird repariert. Asta înseamnă... Nu? Trebuie să fie reparat? Trebuie să fie reparat. Der Kühlschrank muss repariert werden. Exact. Der Kühlschrank muss repariert werden. Trebuie reparat. Pizza trebuie mâncată? Der Pizza muss... Muss? Muss gegessen haben. Nu. Sein. Încă o dată, frigiderul trebuie reparat? Der Kühlschrank wird... Nu. Trebuie. Der Kühlschrank muss repariert werden. Pizza trebuie mâncată. Der Pizza Die Pizza muss gegessen werden. Sehr gut. Die Pizza muss gegessen werden. Și berea trebuie băută? Da. Das Bier muss getrunken werden. Exact. Getrunken werden, gegessen werden, repariert werden. Trebuie mâncat, trebuie băut, trebuie reparat. Înțelegi? Da. Bun. Deci ăsta e al doilea sens al lui Warten. Și un cuvânt aici pe care o să încep să-l auzi cam peste vreo câteva luni. Știi cum se spune ușă? Tür. Tür. Dar poartă... Nu știu. Poartă se spune Tor. Da? Da. Das Tor. Poartă. Și, da. Și ce crezi tu că poate să însemne Torwart? Poarta de așteptare. Mm-mm. Torwart înseamnă der Torwart, este un substantiv. Este ăla care are grijă de poartă. Mai pe românește portarul de la fotbal. Portar se spune Torwart. De la Tor și Wart, care Wart vine de la Warten, care are grijă de ea, o întreține. Da, mă, întreținere, nu sau revizie. Da, portar, poate fi portarul și de la bancă care e la intrare și de nu. La fotbal care stă în poartă? Nu, ăla de la fotbal este Torwart. Aha. Și știi, să zici și portarul care stă la instituții, stă acolo, la intrare. Ăla... Nu am văzut dacă aici este. Dacă nu este nici dar nu o să-mi zici. Ăla se... Da, ăla se cheamă Tor Vector. Pentru că Vector înseamnă care o cum să spun, care o monitorizează. Da. O să vezi des până gări sau până oraș, dieser Bereich ist Video überwacht. Este monitorizat video. Uh-huh. Wacht ăla. Și portarul, pentru că ăla e mai mult un paznic, așa. Da. Ăla e Thor Vechter. Sau la de exemplu la discoteci sau la cluburi sunt aia de la ușă, ăia se cheamă Tür Steher. Steher de la Stehen. Da. Care stă. Care stă în fața ușii. Tür Steher. Bodyguards de la ușă. N-am idee. Da. Bun. Oricum, dar Torvart o să mai auzi, portar. Ich bin Torvart, ja? Portar. Good. Erwarten îl lămurirăm cât de cât. A avea așteptări, a aștepta ceva, dar nu aștepta fizic să vină, știi? Se folosește fără auf. Da? Ja? Da, l-am scris. L-ai scris. Bun. Abwarten îl... ai înțeles? Da. Cum spui... vreau să aștept până se oprește ploaia. Nu știu să fac asta, decât ich will warten. Mm-hmm. Până bis. Când? Bis, foarte bine. Cum spui, cum spui plouă? Regnet. A ploua. Regnet. Și plouă? Es regnet. Exact, es regnet. Da? Da. Probabil că nu știi cum se spunea, se opri, a înceta. Da. A înceta... se spune, și ăsta notează-l cu un chenar mare, aufhören, aufhören. De la hören, de la auzi? E ca ăla, dar n-are nicio legătură. Ah. Să scrie la fel. E un singur cuvânt, aufhören, pentru că este cu particulă detașabilă. Da. Ich will warten, bis wann es regnet aufgehört. Noch einmal. Ich will warten, bis wann es regnet aufgehört. Fără wann, pentru că până când e bis. Bis. Mm-hmm. Deci, hai să o luăm ușor. Plouă se spune es regnet, da? Da. S-a oprit ploaia? Cum spui? Regnen. Nu? S-a oprit. S. Că e același S care de la plouă. S regnet. S-a oprit? S? S. S. S. Auf. Nein. S. S. Hört, hört, hört, hört, hört. Es hört. Mhm. Regnen auf. Deci es hört auf înseamnă s-a oprit. Ok? Es, s-a oprit orice. Es hört auf. Nu contează ce. Da. E clar până aici, nu? Da. Acum, s-a oprit... ploaia. Es hört auf zu regnen. Es Es hört auf zu regnen. S-a oprit ploaia. Da. Ești de acord? Da. Adică, cum să spun, nu te speria. Era greu să spui asta de la tine. nu e o construcție ușoară. Da, dar tu, de ce l-ai pus tu aici? Așa trebuie tu? Păi, ce s-a oprit? S-a plouă. S-a oprit să plouă, s-a oprit, înțelegi? Da. Eu merg să mănânc. Cum spui? Ich gehe zu essen. Se oprește ploaia. Es hört auf zu regnen. Nu vezi similitudinea? Da. Da. S-a oprit a ploua. Eu merg a mânca. Ok? Ok. Es hört auf zu regnen. Da. Bun, acum să reluăm toată chestia. Eu vreau să aștept până se oprește ploaia. Ich will warten. Mm-hmm. Bis. Es hört auf zu regnen. Da, numai că bis aruncă verbul la final. Oh. Acum întrebarea unde e finalul. Es zu regnen aufgehört. Nu? Nu. Deci, fii atentă. Hai să scriem fără a arunca verbul la final, ca după aia să-l aruncăm. Eu vreau să aștept. Scrie. Ich will warten. Bun. Coma, virgulă. Ich will warten, bis. Bis. Și acum scrie. Ploaia se oprește. Lasă-l pe bis, nu contează ce aruncă. Scrie. Da. Cum spui? Se oprește ploaia. Es hört auf zu regnen. Foarte bine. Ai scris? Da. Bun. Acum să identificăm regula. Deci bis aruncă verbul de pe locul 2 la final. La finalul propoziției. Da. Care este verbul? Hört. Hört. Foarte bine. Și unde îl pui? Es auf zu regnen hört. Nu. Pentru că propoziția se termină la înainte de zu. Lasă-o acolo. Înainte de... Zu regnen este altă propoziție. Ah. Înțelegi? Da. Și atunci este es. Auf hört zu regnen. Exact. Bis es auf hört zu regnen. Înțelegi de ce e așa? Da. Hört e cel care se mișcă și el se duce la finalul propoziției lui, care este es hört auf. Dacă mai era un azi, un heute pe acolo, pe undeva, participa și el. Dar zu regnen e cu totul altceva. Pot să spun s-a oprit azi la 5? Să plouă. Avem o propoziție lungă și după aceea să plouă alta. Înțelegi? Nu e chiar o propoziție cu care ești obișnuitoare, e alt tip de construcție ăsta cu tu. Dar e clar altă unitate, nu face parte din es hört auf. Înțelegi cum zic? Da. Cum ziceam, nu te panica, e normal ca asta să fie grea. Dar important e să legi cu cunoștințele anterioare. Da. Dacă ții minte din toate astea că bis aruncă verbul la final, tot e ceva. Da? Da, trebuie să nu notez că nu l-am știut pe asta. Bun. Bine. Notează-l pe aufhören, pentru că, cum spui, la cel folosești, o să-l folosești de 100 de ori pe zi, când spui încetează, cum zici? Aufhört. Nu. E cu particulă detașabilă. Hör auf mal. Nu. Hör mal auf. Exact. Hör mal auf. Sau când vrei să fii mai agresivă, spui hör auf. Cum zicem în românește? Termină, încetează, nu mai face. Da. Înțelegi la ce mă refer? Da, da, da. Hör mal. Da, asta pot să folosesc cu soțul meu tot timpul. Da, și probabil că cu Patrick, când o să mai crească și o să te enerveze. Hör mal auf. Încetează, înțelegi? Ceea ce poți să notezi în paralel, ca să nu-l confunzi cu zuhören. Zuhören. Zuhören înseamnă... Deci, ce înseamnă hören? A asculta. Aproape, a exact, a auzi. Zuhören înseamnă a asculta. A asculta, da. E o ușoară diferență. A asculta înseamnă în sensul de... Înseamnă... e ceva activ. Da, da, da. Pe când auzi, stai și nu faci nimic și îți vine la ureche. Da, da. Și cum spui? Ascultă. Hör mal zu. Exact, hör mal zu. Ascultă-mă. Asta înseamnă hör mal zu. Da? Deci înseamnă că dacă avem... un verb cu particulă detașabilă, mal... Se bagă între ele. Da, da, da. Hör mal zu. Hör mal auf. Încetează, hör mal zu, ascultă. Bine, poți să spui și hör mal, în sensul de auzi. Dar când spui hör mal zu, îi orientezi atenția spre tine. Urmează să-i spui tu ceva. Înțelegi? Da, da. Hör mal zu. Ascultă ce vreau să spun. Da? Da, și hör mal auf, încetează, termină. Și dacă spui gata, gata. Fertig, gata. Nu înțeleg în ce sens gata. În sensul că gata, s-a terminat. Dați vas. Sau gata, nu mai fă. Nu îmi vine acum o propoziție, dar... Nu, fertig înseamnă că... a făcut ceva și a terminat de făcut. Da. Nu e sensul de gata din românește, de gata nu mai face. Da, cred că nu este, da? În germană. Hör mal auf, poți să-i spui. Hör mal auf, încetează. Da. Gata, cu orice făceai, nu mai face. Da. Good. Asta a fost paranteza cu Vartan. Și încă o chestie interesantă. Cum spui, eu aștept autobuzul? Warte auf den Bus ab. Ai făcut o combinație. Dacă l-aștept să vină, spui da. Ich warte auf den Bus. Da. Dacă spun ich warte den Bus ab, sensul este că aștept să vină autobuzul, dar nu mă urc în el. Aștept să treacă autobuzul. Da. Înțelegi diferența? Da. Noțiunea asta de abwarten are sensul de nici nu faci nimic cât aștepți. Știi? Da. Ca atunci când spuneam, când aștepți rezultatul la analiză, nu faci nimic. Aștepți cu îngrijorare și stai să vină alea. Practic nu faci altceva, știi? Pe când Vartan are noțiunea că faci în continuare, nu, când o veni, o veni. Înțelegi? Și dacă spun, ich warte den Bus ab, aștept să vină autobuzul, dar aștept să treacă, de fapt. Aștept să... Nu-l aștept să mă urc în el. Nu-l aștept pe el. Nu știu dacă e clar cum zic. În românești e destul de clară diferența. Da? Ich warte den Bus ab. Aștept să vină autobuzul. Și după aia fac ce am de gând. Poate să traversez strada, știi? Sau să... Știi? Da. Good. Asta a fost cu Vartan și Er Vartan. Bun. Ok, voiam să-ți mai spun ceva despre numerale. Deci, am clarificat cu zweite, dritte, vierte, da? Cu ordinea lor.

Da, aici nu putem folosi regula care, cu care am început, de fapt, ora, pentru că e verde, nu? Cu ce regulă am început? Nu mai mi-aduc Știi aminte. că ți-am povestit că nu înțelegi ce e spazierengehen, e Da. spazierengegangen și nu spazierengehen. Da. Ba da, e aceeași regulă, nu e aceeași regulă. Adică Am zis. spațiră rămâne la infinitiv. Da, numai din cauza lui verde, gehen rămâne la infinitiv, nu-l punem la trecut. Pe Verden să-l pui la trecut? Nu, pe gehen. Pe Gehen? Dacă era joi, merg să mă plimb. Da? Nu, joi am mers să mă plimb. Da? Atunci era am Donnerstag bin ich spazieren gegangen. Exact. Asta te-am întrebat, dar probabil că nu întrebe. Da, și nu e aceeași regulă? Păi ce-am spus eu acum e aceeași regulă, dar mai devreme am pus verde și verde schimba, nu mai era gegangen, este doar gehen, la infinitiv. Da, am înțeles. Deci, tu ai două verbe, spazierengehen. Da. Ăla care se modifică este gehen. La trecut este bin gegangen. La viitor este werden, oder werde, gehen. Cum spune, cum zici, eu aș merge să mă plimb. Ich würde spazieren gehen. Exact, ich würde spazieren gehen. Adică eu, Am înțeles după acum. părerea mea, aceeași regulă. Faptul că Nice. uneori ai bin și alteori ai verdă este din cauza că uneori e trecut și alteori e viitor. Da. Dar eu, prin regulă, mă refeream că spațir în rămâne nemișcat, iar gehen suferă diverse modificări. Fie cu Da. bin, fie cu verden. Fie cu viurdă, fie cu orice. Fie el însuși. Ich gehe spazieren. Da, nu se schimbă regula, doar forma. N-am Înțelegi? zis bine. Da. Good. Am Donnerstag. Și cum spui, pe 25 merg la cumpărături. Pe 25 aprilie. Pe 25 aprilie. Și la date tot am se spune, nu? Exact. Cum ai spus, am Donnerstag, spui am. 25. April April. gehe ich Cum spui? einkaufen. Fără gehen. Einkaufen îl include pe gehen. Ah, da. Deci, încă o dată, pe 25 aprilie mă duc la cumpărători? Am 25. April einkaufte ich. Merg la cumpărături. Acum. Kaufe ein. Cine? Kaufe ich ein. Exact. Kaufe ich ein. Da? Da, cred că mai e o mică omisiune. Încă o dată, pe 25 aprilie. Am der 25. Nu-i bine. Scrie, poți să scrii asta? Da. Ce-o fi greșit? Când o să vezi scris, o să fie evident. Da. Deci, cum ai scris? Am der 25. April kaufe ich ein. Bun. Din ce este format am? Este an plus dem. Exact. Deci? Am 25. April kaufe ich ein. Bun. În ce caz este april? Acuzativ. Nu? Ce este dem? Demcelerativ. Deci, e în dativ, nu? Aici o e invers. Din cauza lui dem te prins că ăla e în dativ. Da. Că la dem ești sigur că este am. Așa Că, e, da? da. Deci e în dativ. Da, știu ce a greșit. Am fum fun svanț extern. Exact. Mamă, dar ce grea sunt. De cap. După părerea mea, e mult mai simplu să ții minte efectiv. Că întotdeauna când spui o dată, vei folosi expresia asta. Am, sechs und zwanzig Stern, april, fac nu știu ce. E întotdeauna am și data are n la urmă. Da? Am făcut toată chestia asta ca să înțelegi de ce are n-ul ăla la urmă. Că e ca un adjectiv. În dativ. Am Asta zwanzig trebuie Stern. să fie să Da, poți să da. treci o dată, dar important este să nu scrii 26 cu cifre, că nu o să ții minte. Da. Să scrii cu litere și cu N sublinie la urmă, că ăla e toată chestia. Da? Dacă vrei să scrii cu cifre, în nemțești este standardizat. Numeralele ordinale, cum e ăsta, 26 aici, Da. se scrie cu punct. Deci 26 punct aprilie. În românește nu e așa mare diferență. 26 sau 26 punct sau 26 liniuță aprilie. În nemțește întotdeauna data se spune cu punct. 26 punct aprilie. Și punctul ăla semnifică că e un numeral ordinal. Am înțeles. Da? La fel, dacă vezi undeva într-un text 3 punct, aia înseamnă că e al treilea sau a treia. Da. Punctul ăla semnifică ordinea. Da? Da. Bun. Și cum spui, m-am născut pe 15 septembrie? Ich habe am 15. September geboren. Noch einmal, ich. Ich habe am 15. September geboren. Geboren. Care este verbul de la care provine asta? Geboren. Geboren, Gebar. geboren. Geberen, gebar. Geboren, doar la geboren e a cu umlaut. Restul Exact. Geberen, gebar. Gebar, geboren, da? Da, așa l-am scris, să știi. Cred. Numai că n-ai scris acolo și că e cu zain? Că e o modificare de stare. Te naști. Da. Apropo de asta, chiar astăzi am citit din cartea mea la cele care au Haben sau Sein, respectiv Sein. Și spunea că la Zain sunt doar trei cazuri. Cele care își modifică starea, Zain sau Bleiben, Și și cele de mișcare. cele de mișcare, exact. Da. Și mai simplu să țin minte așa decât să țin minte când le conjug, știi? Care are bin, care are hat. Înțelegi cum spun? Da, Că eu înțeleg. când trec cu Eu. pilețel, îmi scriu și verbul auxiliar, da? Dar Ai văzut că... cel mai bine este sub unde ai scris verbul ăsta, scrie așa. Ich bin geboren am cu data X. Și o să-ți intre în reflex. Ich bin geboren. Da? Ah, da. Da, Dar deci. ce înseamnă Ich habe geboren? Eu am născut. Exact. Deci dacă o să vezi pe undeva Ich habe geboren, iau de asemenea corect. Dar nu tu te-ai născut, ci ai născut pe cineva. Da. Deci dacă, cum să spun, o să-l găsești în dicționar, se conjugă și cu sein și cu haben, dar în sensuri diferite. Apropo de asta, vreau să te întreb de mult, dar acum am adus aminte, când naște cineva, da, și tu îi vezi copilul, se spune ceva sau nu? Felicitări, de exemplu, sau nu știu. Da, felicitări... Cred că sună cumva comiș în context. Felicitări... Ai putut să faci un comiș. Da, exact, adică de obicei feliciți pentru o reușită, că a făcut, nu știu, a câștigat un concurs, a obținut permis de conducere, dacă a născut... Uite că nu știu, habar n-am fost niciodată... Nu știu, aici e foarte ciudat, aici ți-e frică să spui că nu știi cum o ia, știi? Da, da, da. Mi-ai zis tu că dacă spui multă sănătate sau știu ce, dacă are copii să-i crească mari, zice, păi, pentru ce să-mi zici că îi crezi la sine? Da, adică, ei oricum cresc, că, înțelegi, că ar fi posibilitatea și să nu crească, dacă, știi? Da. Uite că nu știu cum se spune la când se naște cineva, dar o să, chiar o, sunt curios, o să întreb niște nemți zilele astea. Dacă e vreo expresie sau dacă ei spun ceva. Da, cum se spune? De curiozitate, da, da. Bun. Revin la un... Felicitări, cum se spune? Felicitări se spune gratulațion. Gratulațion. Gratulațion. Verbul este gratuliren. Gratulațion e imperativul cumva, nu? Nu, gratulațion este substantivul de la gratuliren. Imperativul ar fi glaturiren. La gratulațion, dacă spui felicitări și punct. Da, glaturațion. Glaturiren. Imperativul ar fi glaturirmal, adică felicită. Tu să felicit, eu spun ție să felicit. Ăsta ar fi imperativul. Glaturir, da. Mal. Dar gratulațion înseamnă pur și simplu felicitări. Bun. Și încă ceva la numerele astea, că te-am zăpăcit cu ele. Tot de la numerele ordinale, dacă adăugăm NS, de exemplu dacă luăm Erste, dacă adaug NS și avem Erstens, înțelegi? Da. Asta înseamnă în primul rând. Oh, ce fain. Erstens, da? În primul rând, întâi. Întâi fac asta, da? La fel, zweitens înseamnă în al doilea rând. Și atât, că nu cred că mai există. Ba, și al treilea. Ba, da, există. În al treilea rând, în al patrulea rând, dacă ai o listă mai lungă. Da, da, da. Sigur că mai... Cu cât e mai mare cifra, cu atât e mai puțin probabil. Nu cred că am auzit niciodată sentence al 10, în al 10-lea rând. Dar teoretic s-ar putea. Da, fain. Și când ai forma asta, se transformă practic în adverb, în primul rând, nu mai se declină. Deci nu mai sunt masculine, feminine, că nu mai există. În primul rând, fac nu știu ce, da? Nu-i ceva masculin sau feminin. Nu-ți vine în cap o propoziție. Poftim? Ah, ba da, ba da. Voiam să facem o expresie. Un exemplu. Cum spui... astăzi nu pot să vin la munte. În primul rând sunt bolnav și în al doilea rând vine bunica în vizită. Dacă tot ai vrut o propoziție. Da, mă terminăm până închidem ora. Astăzi nu pot să merg la munte. Hai că încă n-am scris o română. past tense nu aruncă verbul la final, nu? Nu, nu. Heute kann ich nicht ins Gebirge sau ins Exact. Berg. Nu, nu, ins Gebirge, foarte bine. Berge, munte. Ins Gebirge înseamnă la munte. Ins Gebirge. Da. Heute kann ich nicht ins Gebirge kommen. Erstens, ich bin krank. Und zweitens, kommt Oma bei mir. Ai adaptat un pic. Deci prima propoziție e corect. Heute kann ich nicht ins Gebirge fahren sau gehen sau kommen, da? Dacă ceilalți sunt acolo și mă așteaptă. Numai că erstens, încă o dată, erstens? Erstens, ich bin krank. Stop. Am zis răcit, nu bolnav. În primul rând că sunt bolnav. Da, bine, sunt răcit. Sau răcit am vrut să spun, cel puțin. Ich bin erkältet. Erkältet, foarte bine. Încă o dată, erstens? Erstens, ich... Stop. Erstens, bin ich erkältet. Exact. Erstens, bin ich erkältet. Ok, weiter. Und zweitens... Ja? Kommt Oma bei mir. Mhm. Da, în vizită, cum spui? Besuchen. Und zweitens... Kommt Oma... Voiam să spui bezucht. Da. Kommt Oma in bezucht? Nu, în vizită se spune auf. Auf bezuch. Auf. Auf bezuch, e o expresie. Auf bezuch. Poți spui și zum bezuch, dar cel mai corect este auf bezuch. Da, bezuch, de la ce vine? Bezuchen, bezuchte, bezucht. Deci bezuchen este a vizita. Bezuch, da, este vizită. Der Bezuch. Se scrie cu B mare. Cu B mare. Cum spunem noi? În vizită ei spun pe vizită. Auf Bezuch. Da. A, că n-am reușit o chiar așa tare. Nu, nu. A fost chiar... Chiar... M-am mâncat de atât timp. Important e să te... Adică să vezi că era erstens binich, erkältet, da? Să nu... Să nu merg totdeauna locul. La ei este importantă virgula aia, sau punctul, heute kann ich nicht ins Gebirge gehen, și după aia când începe a doua propoziție, erstens, imediat vine verbul. Erstens bin ich, erstens esse ich, erstens, după primul cuvânt. Da. Da? Practic, indiferent de context, verbul al doilea. Da, e al doilea, exact. Dacă nu-i vreun motiv care să-l arunce. Dar, în general, ușor, ușor, cred că ai început să te obișnuiești cu weil sau cu das, care nu, așa, nu, da, nu poate să vină verbul după el. Îl aruncă, îți vine, sună urât la ureche să spui weil ich esse, heute. Weil ich heute esse. Da. Da? Good. Fragen? Ich habe keine Fragen. Good. Bis hier. Bis hier, ja. Good. Dann... Das wird jetzt mal elevat. Aber sieht man schon... Atât știu. Eine Verbesserung. Verbesserung, știi ce înseamnă? Verbesserung. Îmbunătățire. Foarte bine. Good. Dann... Wann hören? Freitag? Kannst du Freitag? Am Freitag. Kannst du am Freitag? Ja. Am Freitag, ja. Kann ich. Okay. Dann auch halb neun, ja? It's good. Yeah. Good. Nächste... Am nächsten Freitag kann ich nicht. Okay. Am nächsten... Wahrscheinlich Donnerstag. Ja, können wir einen anderen Tag finden. Okay. Ja, aber... Bis Freitag und dann sehen wir weiter, ja? Ja. Gut. Tschüss! Tschüss!